bismi illaahi اraxmaan الraxiim. casharkeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 8-aad oo suuratu tawba ka mid ah. alla subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo waramay ahdigii kufaarta sidii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku buriyey ayaa alla noogaga soo waramay in uhuuddii gaaladoo dhan sanadkii oo 9-aad suuratu dara markay soo degtay in la buriyey ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga soo waramay. suuraddan bilowgeeda ilaa muddo waxa weeye lagu sii soco doono ilaa laga gaarayo 30 aayadood. marka waxaa hadda noogu dambaysay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala mushrikiinta caadi uma ahaanayow dha ilaahay ilaahay agtiisa iyo rasuulka agtiisa ee caadi ilaahay iyo rasuulkiisa agtiisa u ag yaalla ma jiro, maxaa yeelay ilaahay iyo rasuulkiisa way ku kufriyeen wayna dhateen. waxaa la soo xusuusnooda qoladii horaan soo sheegi jirnay nimankii banuulamra ka ahay kuwaasow dha ilaahay subxaanahu wa tacaala oo aad ballanteen masjidulxaraam agtiisa maalintii yowmul xudaybiyaa fama istaqaamuu lakum ow dha ilaahay markay idinkugu nagaanayaan muddaday idinkugu nagaadaan cahdiga ayse idinka jegin adinkuna ugu nagaadow dha ilaahay. in allaha yuxibu lmuttaqiin ow dha ilaahay kuwa mutaqiintaana alla waa jecel yahay ilaahay waa sawaabinaya. marka hadda istifhaamtii oo aayadda hadda aynu ka soo bixaynay oo kaleentood inaa waxa weeye gaaladii ahdina aysan iska lahaynin isla markaasna waxa weeye hadday naga guul helaan wax ay nagu dhowraayaan aysan jirin, ay qaraabanimo nagu dhowraynin, ballana aysan nagu dhowrayn, aa ilaahay nooga waramaya subxaanahu wa tacaala. marka alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala kayfa sideebu kayfa yakuunu lahum ahdun weeye kayfa sideebu yakuunu lahum ahdun gaalada ahdi ugun ahaanaya see ballan ugu suurtagelaya oy ballan u ilaalinayaan waa maya weeye. walxaal in yadharuu hadday ku liibaanaan calaykum korkiinnow dha ilaahay laa yarquba fiikum aysan idinku turaynin ilan qaraabanimo iyo walaalinatan cahdiow dha ilaahay yarquunakum xaal ay idin raalli gelinayaan biafwaahim afyaalkoodow dha ilaahay wata'ba quluubuhum laabtooduna ii diidayso waxa ay qalbiga afka ka sheegayaan waasaruhum badankooduna faasiquuna kuwa faasiqiin ay yihiin. alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala kayfa sidee buu cahdi ugu ahaanayaa kufaarta walxaal in yadharuu hadday ku qaalib noqdaan macnaha ay ku liibaanaan markay idinka adkaadaan weeye calaykum warkiina laa yarquwow aysan idinku turaynin laa yuraacuu weeye fiikum dhexdiinaysan ku ilaalinaynin ilan qaraabanimo oo hadday idinka adkaadaan ay awood idinka helaan aysan idinku dhowraynin qaraabo ayaad nimankaan la tihiin see ballan markaasi ugu suurtagelaya oo ballan lila gelaw dha ilaahy waa maye iyo walaadina sanow dha ilaahay aadina aysan idinku dhowraynin. marka intaasoo dhan hadda dimadaanu way iska maaragtay cadabkaana way iska cafu tafsiira la yidhi. marka hadda ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala qaraabanama idinku dhowri maayaan aadina idinku dhowri maayaan bal yu'diikum mastadaacu weeye waxa weeye inti ay awoodi karaan way idin dhibayaan. haddana alla wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala yurduunakum way idin raalli gelinayaan biafwaahim afyaalkooda idinku raalli gelinayaan. taasaa waxaa la caddaynayaa xaalkooda miina weeye markay guul waayaan oysan awood idiin haynin oysan markaasi idinka qaalib noqonin afkooda idinku raalli gelinayaan ow ilaahay. laakiin haddii awood ay idin helaan way idin laynayaan waana idin dilayaan aadi iyo waxa idinku dhowraayaanna ma jirta weeye. laakiin markii ayagu aysan awood lahaynin ilaahay wuxuu yidhaha yuhluunakum waxay idinku raalli gelinayaan biafwaahim afyaalkooda idinku raalli gelinayaan saasay idinkaa qusilayaan wada hadal fiican bay idin leeyihiin ilaa awood ma leh. walxaal ta'da ay diidayso dha ilaahay quluubum laabtooduna ay diidayso qalbigoodu wuxuu diida alwafaau bihi weeye waxaas ay sheegayaan inay oofiyaanna qalbigoodu waa diidayaa. walxaal ta'baa quluubuhum laabtooduna ay diidaysow dha ilaahay marka wixii qalbiga kama jiraan afka kaliya weeye waa sifada kufaarta iyo munaafiqiinta oo waxa weeye dhoashay kuu casaynayaan way kula qislaayaan markii dantooda ay kugu haystaan weeye markay ayagu awood helaan adigunaad markaas awood la adaane waxa weeye markaas way kugula qaabsanayaan. marka qolada noocaasow dha ilaahay sheeb ballan ugu siisa gelaya ballan lagila waa maya weyn maala ballan maaha waa dad waxa weeye markay awood leeyihiinne waxay kugu dhaafaayaan aysan jirin markay awood beelaanne waxa weeye munaafiqnimo markaasi kuu qufilaayo oo qalbiga markaasi waxa weeye waa kaaxun haddana waxa weeye lisaanka kaliya kaaga qufilaa weyn waa sidan badankooda dhaadina ilaahi subxaana watacaala faasiquuna waa kuu faasiqiin aktarkood ee faasiqiin weeyo aad iyo aad u burinayaan wey istariya way sharaysteen ow dha ilaahay biaayaati illahi dhawe aayaadkiisa qur-aanka tamanan dheefo ayay ku sharaysteen qaliilan ori oo addunyaa weeye istaro way sharaysteen ow ilaahay ista galuu way bedel qaateen weeye ilaahay aayaadkiisi ayay maaragtay waa bedel qaateen oo waxay ku bedel qaateen alacraab alfaaniya weeye wa shahawaati zaa'ila weeye shay adduunye ah oo calal ah oo dirdir adduunye ah ayay aayaadkii ilaahay ku bedel qaateen oo aayaadkii ay ka tageen camalfalkoodigay ka tageen aayaadkii alla ayay ka tageen liajli dunyaa ayna uga tageen weyn shahawaaday raaceen waxyaalaha nafta ay shahaynaysa oo adduunkaa wax yaroo baaba'ay ah weeye marka shuruhu sidaas weeye tamanan dheef ayay ku bedel qaateen oo ilaahay qaliilan oo yar dheef yar ayay ku bedel qaateen weeye dheef yaray ku bedel qaateen oo adduunyaa weeye adduunye mar walba waa dheef qaliila weeye aayaadka ilaahay wixii lagu bedel qaato mar walba dheef yaray noqonayaa ee hadday sisas uga yihiinne oo adduunyada dhan haddii lagu siiyo haddii waxa weeye aayaadka ilaahay wax yar xaraf amase shaqal xataa qur-aan kamid ah haddaad ku bedel qaato tabana qaliil buu noqonaya maxaa yeele waxay raaceen shahawaati naftigay raaceen saasaa la leeyahay oo aayaadka ilaahay waxaa laga wadaa taraku itibaa ahaa lishahawaati walhawa weeye aayaadka alle inay raacaan bay ka tageen shahawaat daraaddiisa iyo hawo ayna uga tageen saasaa laga wadaa fasadduu way jeediyeen ow dha ilaahay dadka can sabiilihi ilaahay diinkiisay ka jeediyeen innahum ayagana saa'a waxaa xumaaday maa shay ayaa xumaaday ow dha ilaahay yacmaluuna kaanuu ayaahda yacmaluun kuwa camal falaay allah wuxuu yihi subxaana watacaala fasadduu way jeediyeen ow ilaahay manaa u naasa weeye dadku waxay ka manciyeen min itibaaci diin alislaam weeye waaliimaan diinta islaamka iyo iimaanka inay raacaan ayaguna way ka jeesteen dadkana way ka jeediyeen weeye innahum ayagow dha ilaahay saa'a waxaa xumaaday bi'sa waxaa baas lahaaday maa shay ayaa xumaaday dha ilaahay kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camal fala waxa ay camal falayaan ayaa shay baas lah ow dha ilaahay maxaa yeela way baadiyoobeen wayna maaragtay yaa kufriyeen meyrkoodna way baadiyeen weeye way baadiyeeyeen la luu weeye marka almaxsuusu bidami ayaa maxduufa camalhum haada weeye camalkoodan ayaa baatil haaya taas weeye camalkan ay haayaan oo aayaadka ilaahay ay ku iibsadeen taman adduunyo qaliya ay ku iibsadeen laa yarqubuuna idinku tiri maayaan ow dha ilaahay maya laa yarqubuuna tiri maayaan ow dhahay alle fii muminin mu'min tiri maayaan ilan qaraabanimo ku tiri maayaan walaa dimatan ahdina ku tiri maayaan ilaahay hadda aayaddan waa lasoo celiyaa layidhi oo hadda markii horeba waa lasoo sheegay oo ilaahay subxaanahu watacaala waa kii ona soo dhahay laa yarqubuu fiikum ila walaa dimatan haddana ilaahay buu yihi subxaanahu watacaala laa yarqubuuna ma turaayaan fii mu'minin mu'min ow dha ilaahay ilan qaraabanimo ku turi maayaan walaa dimatan ahdina ku turi maayaan waxa weeye qof mu'min ah qaraabanimo ku turi maayaan ahdina ku turi maayaan weye waxa loosoo celceliyaa la yidhi meeshaan tashmiic ayaa lagu ziyaadinayaa iyo taqbiix weeye maxaa yeele maqaamu damku waxa uu yahay baa layidhi maqaamu lmadxiya la yidhi haddii markaasi waxa weeye maqaamu dam laga dhigaa la yidhi ka maqaamu lmadxiya la yidhi waxaa ku sugan baa la yidhi idnaaq ayaa ku sugan marka hadda meeshaan maqaamu damki ayaa waxaa laga dhigayaa ka maqaamu lmadxi marka damkooda ayaa la badinayaa weeye sida loo tool xumaynaayo alla wuxuu yihi wa ulaa'ika kuwa aasow dha ilaahay oo kufaarta ahi hum lmuctaduuna waa kuwa xadgud ow dha ilaahay wa ulaa'ika kuwa aasow dha ilaahay subxaana watacaala hum lmuctaduuna waa kuwa xadgud bay ayuu dha ilaahay fa intaabu haddii ay noqdaan ow dha ilaahay oo wa aqaamuu ay oogaan asalaata salaada وآتوا الزكاة الزكاةنا أي جتان فإخوانكم ولاله نوي فإن تعبوها الدين مقضانا الإله سبحانه وتعالى وقاموا إيغان الصلاة التراب الإلهي وآتوا الزكاة الزكاةنا أي جتان فإخوانكم ولاله نوي إلهي أي فهم إخوانكم ولاله نوي فإخوانكم تعالى وحينا غنيسا خبر تديث ومحذوفي يملئنا في محل الجسم أي تعالى مكاس أو جواب شرق إله يقول سبحانه وتعالى فإن تابوها الدين مغضان الكفر وعتدت ومغضان وقامت صلاة الصلاة إيغان والصلاة إليه مادان أركان شروط آداب أوقات لكل إليه مادان ويأتوا الزكاة الزكاة أي جتان فإخوانكم فهم كواس إخوانكم ولا لهين وي ولا لهين إن أخوانا ينفي الدين دين فإن قوة على الدين تصل بها رب إلهي ونفصل الآيات آيات وانو عبدين إنه هو الإلهي لقوم قوم أيان عبديننا هم كاتوا يعلمون قرن أيو الإلهي ونفسر الآيات آيبها وان عبديننا هو دهي ألي لقوم قوم أيان عبديننا هم كاتوا يعلمون قرن أيو تدبور أيو آيبها إلهي سبحانه وتعالى هل هو حانو عبديننا أيو دهي بس تدبور أيو ويستعيدون قوان سمع أيو أورو مين أيو هذا علم الله حال يفسر تدبور بالي مع المراد كل وجه له هو علم يحصل معه الإذعان أيال التي ذا علم أمنيت إذعان إخبار وحوي وحصل أيوه علم أول استغلاق صريح معه قرص الدبور أود إله سبحانك أو عياته وعبيننا وإن تسوها ديب هيان أود إلهي أيمانا باري الكولة ديب هيان من بعد عهدهم عهد ويدا بعد يسا وهو دعنوا أي دوران في دينكم دين كينا فقاتلوا لبقى لما مؤمنين أئمة الكفر كفر الإمام يسيس لبقى لما إنهم أيضا لا أيمان عهودا الإله اللهم أيضا أمسونان لعلهم أرتفيع المدينه كل فهو لبقى سان ينتهون إني كجو السلام قال لما رو الإله الله يقول سبحانه وتعالى وإما تتوها ديب هيان الإله أيمان ومور الإله بل يالكوها ديب هيان عدا ايمان با لغا عدوا ليري محاولة اهدي مركا اللي جيله ايو ايو حالو وخبي جريد على البارب بالو وخبي جريد مركا سا عدا وعويه بارك ايو مركا سا الوصوه دي او مركا سا اهدي اللي لجيله او مركا اهدي او بارك الوخبه مركا بارك با لغا عدوا ليري وإما ساتوه ديبو هيانو الياهي مشوكينتو ايمانهم با يالكودا ديبو هيان معناه اهدي ياسود على غوضا واهدي باس الوقتي من بعد عادي مود إلهي بلن كودة بعد يسود إلهي بلن كودة بارك الوقت شيء هديب الرياه إلهي من بعد أهدي بلن كودة بعد يسمرك الله بلن بلن لقلي هديب الرياه إلهي هو دعنوا أي دران أو إلهي في دينكم دين فينا أي دران دين تجرد يا روح يسمتها بلن تبرنتيس وهي دين تإسلام تأي آذان وهي فقاتلوا لدى قالموا الإلهي أئمة الكفر كفر إمام ياسي سوي كفر أئمة ديس لدى قالموا الإلهي هذا أئمة مركز كريم ما هنه وإذا مركز أرمت أسمعي الله وحاله يصل ماما يقول إليه أئمة الكفر وي لدى رؤساء وي بس وحاكس للناس والإظاهر المقابل الغمر وي إنهم أيضوا الإلهي لا إيمانة يهود الإله بلن يعلق وما يغب مصناني وحبلا لما أهنو الإلهي لدى ظالما لعله مرحي مدين مرسى لدى ظالمتان ينتهوه إلى يسجل السلام كفر غير الإلهي ألا تقاتلون سيلمة دقالين ليسين الإلهي ومن قوم قوم كاتون مكتوب برهي أي مانهم أهدياء سيلة برهي ويهمي همي بإخراج الرسول فتوه سبح انتيس همي ألا تقاتلون سولد دوالين ميسين الإلهي ومن قوان سولد دوالين ميسين قوان كاتون مكتوب بهي أي مانا مو الإلهي أهدي أسول بهي على ذا مكة سوال التحليل وي لد دوالين وي إلا لد دوالين كفار هيا لسكبه هنا يا مكة وحيوي أبدالب بحسن عاجنا لإله ليت السافين معايا لوئي تشفوا ينبالي سدح سفائي تشفوا ينبالي لسك السيء سدح لها السفاق منها وهي سيريسة إلا لدى قالمون وفي هذا إلهي نوشي إلهي ألا تقاتلون سولدك إلهي ميسين الإلهي ومن قوان قوان كاتون ستوبه هي ay maanaan ballan yaalkoodi bixiyey waa midkaas wahami hamiyey baa adduna ilaahay yuqaadi rasuul rasuulka bixintiisa maka laga bixiyo taasina laga weeye walxaal um ayaguna bada-uukum ay idinku bilaabeen ou ilaahay magaalka awala marati marantii u horeysa magaalka waxaa laga wadaa jihadaynu kasoo waramaynayo nimankii o bani kusaaca ahay waa kuwii markaasi banu bakar dagaalka ku bilaabo qurayshina ufu u kaalmay marka saddexdaas waxay keenaysaa ballanka inay buriyeen oo haddana waxaa weeye lala dagaalamaayo walxaalhum ayaguna bada-uukum ay idinku bilaabeen ou ilaahay dagaalka awala maratin maratii u horeysa hakaqsayna miyaad ka cabsanaysiin ou ilaahay haka baqina ou ilaahay fallahu alla ayaa axaqu ku xaqnimo badan an taqshow inaad ka cabsataan in tarki qitaalin iyo dagaalkooda aad ka tagtiin ataqshowna ma ka baqaysaano ilaahay haka baqina wey dagaalkoodaa laysku buurinayaa fallahu alla ayaa axaqu ku xaq leh an taqshow inaad ka cabsatiin oo ma aha noo ayay ka baqdaan wey in kuntum haddaad ka ahaateen ou ilaahay mu'miniina kuwa rumeeya haddii aad tihiin ilaahay baa ku xaq ku leh in isaga laga cabsado ase ilaahay baa idinku low le ilaahay oo la dagaalamo kufaarta taasi wa in la dagaalamo ou ilaahay yucadibhum ullahu alla waa cadaabayaa biaydiikum jamciyiin ayuu ku cadaabayaa wayukhzihim alla waa dilaynayaa wayansurkum alla waa idinkaga gargaarayaa caliim gorkooda wayashfi alla waa shaafinayaa suduura qoomin qoom laabtooda mu'miniina oo mu'miniina wayuhib alla waa tebinayaa qayda quluubihim quluubtooda cadhadoodana waa tebinayaa wayatuubu llahu alla waa kusoo noqonayaa calaa ma yashaau ruuxa uu doono wallahu allana caliimun alliku cilmila weeye wax kasta oo la samaynayo xakiimun alli falsimu ilaahay uu sancaynayo ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala markii dagaalkoodii inuu soo booriyey wuxuu dhahay qaatiluuhum weeye warkaana waxa weeye amar weeye oo lagu sheegi doono dawowdiisa shan amuuroodaa lagu sheegaya qaatiluuhum weeye markaas jawaabul amarku wuxuu noqon doonaa shan ayuu noqonayaa qaatiluuhum la dagaalamo ilaahay waatan shanta arrimood ee markaasi jawda yucadibhum ullahu alla waa cadaabaa ilaahay waa kow markaad la dagaalantaan kufaarta ilaahay waa cadaabayaaoo qabli ayaa ilaahay ku cadaabayaa biaydiikum jamciin buu ku cadaabayaa saddex wayukdihim alla waa dilaynayaa ilaahay waa hoojinayaa oo ilaahay wuxuu ku hoojinayaa bilcasri waalqahri weeye in la qafaalo oo la qahro ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ku dilaynayaa saddex wayansurkum alla waa idinkaga gargaarayaa calayhim korkooda ayaa alla idinkaga gargaaraya ilaahay waa idinkaga gargaaraya wayashfi alla waa shaafinaya hawdha adduna ilaahay suduura qoomin qoom laabtooda ou ilaahay mu'miniina oo mu'miniina ou ilaahay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wayansurkum alla waa idinkaga gargaaraya calayhim korkooda wayashfi alla waa shaafinaya suduura qoomin qoom laabtooda ou ilaahay mu'miniina oo mu'miniina wixii markaasi waxa weeye lagu falay nimankaasi waxa weeye bani khusaaca nimanka aynu soo maraynayo xilafada la ahay rasuulka calayhi salatu wasalaam iyo asxaabtiisa xilfigooda ku jira weeye markii waxa weeye gaalada laga dagaalamo wixii dagaalkaas ka gaaray ayaa markaasa waxa weeye haddii gaalada la jibiyo oo la laayo qalbigooda ayaa shaafismaayo afar wayuhib alla waa tibinaya hawdha ilaahay qayda quluubihim quluubtooda cadhadoodana waa tibinayaa wayuhib alla waa tibinayaa qayda quluubihim quluubtooda ilaahay carada ku jirta ilaahay waa tibinaya qurbada ilaahay waa ka qaadaya markii cadowgoodii la jibiyo alla haddana wuxuu dhahay shana wayatuubu llahu alla waa kusoo noqonayaa calaa ma yashaa ruuxa u doono oo qofkii ilaahay u doonane ilaahay waa kusoo noqonayaa oo islaamka ayuu celinayaa sida hadda abi sufyaan oo kaleentood oo imaam duuliye ahaa jiray markii dambena waxa weeye dagaalkii maki markii lagu qabsaday markaas ayuu soo islaamay marka wayatuubu llahu ilaahay alla waa kusoo noqonayaa calaa man yashaa ruuxa uu doonaayo ee gaalada la dagaalamo ilaahay wallahu allana caliimun alliku cilmila weeye khalqigiisa xakiimun alli falsiban weye ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu sancaynaayo am xasubti ma waxaad u malayseenow ilaahay an tutrakuu in laydinka tagaayo walxaa lamaa yaclam illaahu alla uusan ogaanin alladiina kuwa jaahaduu jihaadaya oo minkum idinka idinka mid a oo lam yatakhiduu aan yeelanaynin min duuni illahi ilaahay kayrkiisa iyo walaa rasuulihi rasuulka kayrkiisa waliijatan walay hoosa iyo walaa mu'miniina mu'miniinta waliijatan walay hoosaag aan yeelnayn wallahu alla khabiirun allii caalim ku ah weeye ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala wamaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan. marka hadda jihaad baa la isfaray, jihaadku waxaa ku sugan imtixaan baa ku sugan oo nafta imtixaan baa ugu sugan. shirka in lays imtixaanayo imtixaan laabudda ay tahay ayaa ilaahay nooga waramaya. ilaahay markaa wuxuu dhahay istifaamtana waxay noqonaysaa istifaam inkaari bay noqonaya bimacna nafsi, waxa weye imtixaan la-aan ma jecel am xasibta mow ilaahay ma waxaad u malayseenow ilaahay aan ku jira kuwi laydinka tegaayo oo waxa weye waxba aan laydin faraynin wax takaaluufa aan laydin saarin masaasad u malayseenow ilaahay maan arrinta saas weyi. in ilaahay subxaanahu watacaala iska jeedaysiin ayagoon jihaad iyo waxba laydin fara oon takaaluuf laydin saarin sidaas maad u malayseenow ilaahay ma aan arrinta saas weyi. am xasibtu ma waxaad u malayseenow ilaahay aan tufra kuw in laydinka tegaayo mu'miniinow walxaa lamaa yaclam illaahu lam yaclam illaahu alla uusan daahirin cilmiga ilaahay waa qadiim ee waxaa loola jeedaa cilmigan cilmi duhuur weeye. ilaahay dadka ayuu wada tusayaa qof walba siduu yahay waa la tusayaa. waxaa weeye xaalado oo jarabaada ayaa ilaahay arlada keenayaa dadka waa lagu kala baranayaa oo ilaahay isagoo addoomitiisa waa yaqaanaa laakiin annaga markaas oo addoomanka ah ayaanan is-aqoonin markaasaa ilaahay istaanadarayaa oo qof walba si aan loo maleehayn ayaa kasoo baxaysa kolkaasaa imtixaankaasaa laysku baranayaa. maxaa yeele intaan imtixaan la keenin laysma aqooni jirin laakiin markii jarabaad ay timiday waa laysku bartay oo cilmi duhuura meeshaas ka baxay. walxaa lamaa yaclam illaahu lam yaclam illaahu alla uusan daahirin alladiina kuwa jaahaduu jihaadaayo oo minkum idinka idinkamida oo ikhlaas ku jihaadaayo oo walam yattakhiduu aan yeelanaynin min duuni illaahi ilaahay sukadiisa iyo walaa rasuulihi rasuulka sukadiisa iyo walaa lmu'miniina mu'miniinta weliijatan oo ilaahay wada hoosaad aan yeelnaynin. weliijada macnaa min alwuluus ayaa laga soo qaatay wa huwa dukuul weeye macnaha waxa weeye waxaad u malayseen in laydinka tegaayo fisiqawlikum aamanaa weeye inaad aamanaa kali aad tiraadeen maa rabbi saas weeye bal yudhiray mujaahida minkum ilaahay waxau daahirinayaa midka jihaadayo idinka idin kamid ah ikhlaaskiisa ayaa ilaahay midka kale ka daahirinayaa oo ilaahay iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta wax ka sokeeyana aanan markaasi xadiid ka dhiganaynin sida kufaarta munaafiqiinta oo kale. waxaa la rabaa markaasi waxa weeye in ilaahay iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta la jeclaado. markaasuuna ilaahay walam yastakhiduu aan yeelanaynin min duuni illaahi ilaahay sukadiisa iyo walaa rasuulihi rasuulkiisa iyo walaa lmu'miniina mu'miniinta weliijatan wada heesaad bidaano weeye. wallaahu alla u dha ilaahay khabiirun allihi caalimkea weeye alle bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan ilaahay waa caalim buu kayay subxaana watacaala. qof walba wuxuu samaynayo ilaahay waa ogi. marka ilaahay asaga cilmigiisa qadiim weeye dadka ayaa kala tusaayaa cilmiga ilaahay waa cilmi qadiimo wax walba waa ku ogyahay ilaahay subxaana watacaala qabla shayga intuusan aamin ko. maa kaana lilmushrikiina an yacmuruu masjid allahi shaahidiina calaa anfusihim bilkufr ulaa'ika xabitat acmaaluhum wa fi nnaari hum khaaliduun inamaa yacmuru masaajid allahi man aamana billahi walyawmi alaakhiri wa aqaama asalaa walam yakhsha ila allaha faataa ulaa'ika an yakunuu min almuhtadiin. ilaahay buu yihi subxaanahu watacaala maa kaana uma ahaanin lilmushrikiina mushrikiinta an yacmuruu inay camiraan masjid allahi ilay masjidkiisa ay camiraan inay masjidka ilaahay camiraan mu'miniinta kufaarta wuxuu suurtagelaya maano ilaahay shaahidiina xaali inkuu uga markhaati kacay calaa anfusihim naftooda bilkufri gaalnimow ilaahay ulaa'ika kuwaas mukhaalifiin wa fi naari naarta dhexdeedana hum ayagu khaaliduuna kuwa ku waarow ilaahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala maa kaana uma ahaanin lilmushrika inay camiraan masjid allahi ilaahay masjidkiisa ama masaajid allahi ilahay masaajidiisa la yidhahdo. bay nusuulka aayaddan iyo aayadda ku xigtaa wuxuu ahay baa la yidhi rag oo markaasi jamaacaha ru'asaha quraysh kamid ah quraysh madaxdeedi oo maalintii beder la qafaasay waxaa kamid ahay sayid cabbaasaa kamid ahay oo rasuulka adeerkiisa ahay waxaa markaasi soo qaabilaa la yidhi jamac oo asxaabu rasuulillaaha ayagoo ku eedaynayaan yahay iyo qaraabo goynimadiisa. markaasuu cabbaas wuxuu dhahay war maxaad u sheegaysiin annaga eetayna oo ugu qarinaysaa wanaageyna. markaasaa waxaa la yidhi waa la ku maxaasina warma wanaagaad leeyihiin, markaasuu nacam buu dhahay. annagu waa idinka fadli badanahu dhahay, annagu masjid alxaraam aan camirnaahu dhahay, masjid alxaraam ayaanu camirnaa. haddana wuxuu dhahay kacbadane waan u khidmaynaa, dadka xujeydaa waanu waraabinaa, qofka lasoo qafaalana waanu fakinaa. hadalladaasuu ku dooday. marka hadalladaas wax aasaas lama aha. masjid alxaraam ayaan camiraa oo aan camalkeeda sameeyaa, hataan camalkeedi lahayn waxba tari mayso. xaajiga ayaa xujeydaa wax u tarnaa aan camalkeedi lahayn waxba tari mayso. qofka muslimka ahaan u gargaaraa oo qafaalka iyo ka fakiyaan waxba tari mayso. meesha waxaa loo baahan yahay aasaas ayaa loo baahan yahay waxaas leeyihiin. ee markaasi kacbada ilaahay baa dhowray, weligeedayna si iska mukarama aheeday, ilaahay yaana sharfay. cid markaasi ee hadda sharafka doonaysana ma jirto. waxaa la rabaa qofkii kacbada sheeganaya inuu asagu laftirkiisu qof diinta ku hagaagsan oo xurmale inuu yahay ayaa laabud ah weeye. mee sheegashadaas waxba tari mayso. taasaa ilaahay ka diida mushrikiinta. maa kaana uma aha nin buuli ilaahay lilmushrikiina mushrikiinta an yacmuruu inay camiraan masjid allahi ilahay masjidkiisa masaajidda alle. ha ahaata kacbada iyo qeyrkoodaba shaahidiina xaaliyinku uga markhaati tahay calaa anfusihim naftooda bil kufri gaalnimo. ulaa'ika kuwaasna xabidad way gurtay acmaalu macmaashoodi, maxaa yeele shuruud ayaa la la'yahay ay ku ansixi lahaaday, wa fi naari naarta dhexdeedana hum ayagu khaaliduuna kuwa ku waaraay weeye. marka aayadda kalena cashar kalaan ku buuxinaynaa, casharkeen intaasuu ku egyahay wallahi subxaana wa taala aclam. bismillaahi raxmaan iraxiim. casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 18-aad oo suuratu tawba kamid ah. waa ilaahay subxaana wa tacaala nooga soo waramay, ilaahay subxaana wa tacaala uu radinayay hadalladii ay sheegteen nimankii lasoo qafaalay, dagaalkii bidar lagu soo qafaalay, ay ku soonaayeen kacbada iyo waxyaabaha ay ka qabtaan ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku radiyey. oo alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala, mushrikiinta wax ku haboon maahan oo suurtageli mayso inay ilaahay masjidkiisa ama masaajidda alla ay camiraan, maxaa yeele xaqba uma laha, mana bannaana inay masaajid ay galaan ayagoo naftooda kufri uga markhaati tahay. kuwaasow dha ilaahay acmaashoodu way gurtow dha ilaahay, naartana way ku waarayaan buu dha ilaahay. marka ilaahay wuxuu nooga waramayaa aayaddatan masaajidda ilaahay dadka inay galaan ay camiraan ay waxa weeye ay ku faanaan ay u bannaan tahay, oo waxa weeye sheegashadoodu masaajidda ay wax ka qabteen ay dhab ay tahay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala noo sheegaya. alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala, innamaa in kaleeto maahine yacmuru waxaa camiraaya masaajid allahi ilaahay masaajidiisa, man duul aamana billaahi alla rumeeyey iyo walyoomyoomki alaakhir oo dambo, oo wa aqaama asalaata salaada oogay, wa aata azakaata zakada gutay, walam yaxsha aanan ka cabsanin axad ila allaha alla mooye, fa ataa ulaa'ika kuwaasaa mudanow ilaahay an yakuunuu inay ahaadaan min almuhtadiina kuwa hanuunsan kuwa kamid ay ahaadaan. alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala, innamaa in kaleeto maahina yacmuru waxaa camiraaya masaajid allahi ilaahay masaajidiisa, jimac iyo mufrad waa la akriya oo todoba qabeed ku waafaxdinkaa weeye. cimaarada masaajidda hadda waxaa kamid ah dhismaheeda oo la dhiso, bunyaanuhaa weeye min almaali alxalaal weeye, in masaajidda la dhiso hase yeeshee marka la dhisayo maxaa lagu dhisayaa, maal xalaala lagu dhisa weeye, maal xaaraama masjid lagu dhisa waxba laga heli maayo, iyo wasalaatu fiiha salaad lagu dukado, iyo weerkeeda weye wixii markaasi dhaaco ilaahay ah waxa weeye taxmiiru masaajid ay kamid tahay. masaajidka qofku ku dukanaya, ku ictikaafaya, ilaahay ku xusaaya, qur-aan ku akhrisanaya, wax kastooba siyaasa waxa weeye taxmiiru masaajid ay kamid tahay. masaajidka qofkaas waa camiray, ninkii dhisana isaguna waxa weeye oo maal xalaala ku dhisa isaguna waa camiray. marka wax kasta oo wanaag oo khayr oo masaajidka ilaahay subxaana wa tacaala dhaacaha lagu sameeyo waxay kamid tahay tacmiiru lmasaajid ay kamid tahay, oo tacmiiru lmasjid weeye. marka keliya maahan dhismada keliya maahan tacmiirka masjidku waxa weeye, haddee masjid meel laysagaga dhiso oo meesha uu isagaga yaalo asaan dhaaxo lagu camiraynin muxuu tarayaa wey guri caadi waxba kama duuna. dadka muslimiinta ahoo masaajidda gelaayo oo ilaahay ku caabudaayo oo dhaacada rabbi kula imaanayo waxay kamid yihiin masaajidda kuwa camiraayo tacmiirka ay qayb ka qaateen iyaguna. hal adi haddaad xoolo haysid ilaahay daacadiisa ku camir. marka alla wuxuu dhahay masaajidda waxaa camiraya o dha ilaahay dadka alla iyo yowmul aakhir rumeeyey, ee dad waxa weye ilaahay yowmul aakhir aan rumaysnayn masaajid inay camiraan xaq uma laha weeye, mana banaana inay camiraan, waxbaba ku dheerti maayaan. markaasuu baa ilaahay haddana subxaana watacaala waaqaama salaata salaada uugay, maxaa yeele masjidka waxa lagu camiro waxa u weyn ayaa salaad ah, bacda binaa'ihi weeye, markii la dhiso bacdigeeda waxa lagu camirayo kow waxa u weyn salaada weeye. waata zakaata zakada gutay keliya maahan hadda qofku inuu masjidka markii oo xoogaa meel wax ka jabaan ama wax saas xoogaa lacaga uu ku darsado isla markaasina waxa weye baaxa uusan kula soo leexanayn salaad iyo usan ku dukanayn, taasi waxa weye hadda kii camiray taas keliya maahan. waxa weye bacda maa la dhiso masjidka camiritaanka u weyn waxa weye salaada qofka ku dukado ku laasimo wey. waata zakaata zakadana gutayo ilaahay zakada bixiyey, walam yaxsa aanan ka cabsanayn axad ila allah ala mooye, maxaa nimankaa mushrikiin tahay oo masjidka inay camireen sheeganayay asnaan bay ku aabudayeen, markaa de ilaahay qowrkiisa iga sadaqayeen hoy meesha ku hayeen, markaa de waxa weye masaajid ma aysan camirin kuwaas. saasaa la leeyahy, walam yaxsa aanan ka cabsanaynin axad ou dha ilaahay ila allah ala mooye, facataa ulaa'ika ou dha ilaahay kuwaas ayaa xaqiiqa ku ah ou dha ilaahay an yakuunuu inay ahaadaan min almuhtadiina kuwa hanuunay, kuwa kamid ayna ahaadaan kuwaas ayaa xaqiiqo ay tahay uu ilaahay subxaana wa tacaala inay hanuuneen. ajcaltumuu waxaad ka yeesheen shiqaayata alxaaji xaajigi waraabintiisi iyo wa cimaarata almasjidi masjidka camiriddiisa alxaraam ee xumad ahay ay ahlu daalika weeye kaas ahlkiisa dadka waxa weeye xujayda waraabiyey masjidu lxaraam ma camiray isla markaasina mushrikiina kaman mid wata ee aamana billaahi alla rumeeyey iyo walyoomyoonka alaakhira oo dambo ee wajahada jihaaday fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ku jihaaday ma kuwa ta isla timaysaa ilaahay laa yastawuuna ma sinno dha ilaahay cinda allahi agtiisa ilaahay agtiisa kuwaas kuma sinna. maxaa yeele masjidka wuxuu u baahan yahay shuruud buu u baahan yahay marka la camiraayo, marka markay yidhaahdeen xaaji baan waraabinaa waxbaan u khidmaynaa, hadalkii sayid cabaas uu dhahaa lagu lagu hojinayaa wey. markaasuu dha ilaahay ajcaltu ma waxaad ka yeesheen shiqaayata alxaaji xaajiga waraabintiisa u dha ilaahay. hadda sayid cabaas markii dambe shiqaayada waa la siiyey, laakiin waxaa la diidayaa shiqaayadiisi oo jaahiliga aheeday ayaa la diidayaa inaysan waxba aysan usaa waxba urasarayso, maxaa yeele xaasaas ma aha taasi weeye. qofku markuu wax qabanayo qof muslima oo ilaahay daacadiisa ku hagaagsa inuu yahay weeye, markaas ayaa waxa weeye wixiisa xisaab ay gelayaan. marka hala waxay dhahay ajcaltu ma waxaad ka yeesheen shiqaayata alxaaji xaajiga waraabintiisa iyo wa cimaarata almasjidi masjidka camiridiisa alxaraami oo xurmada leh ay ahlu daalika weeye kaman mid lata ee aamana billaahi alla rumeeyey iyo walyoomyoonka alaakhira oo dambe oo wajahada jihaada fii sabiili illahi lilahi kalimati illahi ilaahay kelimadiisa koryeerkeeda u dagaalamay laa yastawuuna mi akoon dhahay kuwaasu alle cinda allahi ilahay agtiisa kuma sinna fadliga kuwaasu kuma sinna udha ilaahay. marka waxaad ku faanaysaan waxba kama jirto weeye, waxba kama jiraan weeye, maxaa yeele ilaahay iyo rasuulkiisa ma ahda rumayna, dariiqada islaamka oo xagga aheedna kuma ahdan socona. marka hadda waxa weeye kufaarta camalkoodu inuusan waxba tarayno baab ayaa ilahay noo caddaynaya. wallahu alla udha ilaahay subxaana wa tacaala laa yahdii hanuunin maayo alqowma qoomka alla hanuunin maayo aqaalimiina oo qaalimiinta aaye ilaahay qoomka qaalimiinta hanuunin maayo alkaafiriina weeye alladiina kuwa aamanuu rumeeyey udha ilaahay alladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wahaajaruu haajiray wajaahaduu jihaaday fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ku jihaaday beamwaalihim maalyaalkooda kula jihaaday iyo waanfusihim naftooda acdamu kuwaas ayaa weyn ou dha ilaahay darajatan darajada cinda allahi dhaytiisa kuweyn waulaaika kuwaas ou dha ilaahay hum ulfaaisuuna waa kuwa liibaanay agaafiruuna bilkhayri weeye khayrka kuwa ku liibaanay weeye. dadkii hadda marka mujaahidiinta ahay oo iimaanka ku sifoobay iyo jihaadka iyo daacada ilaahay waxa ay yihiin baa ilaahay ka warramaya subxaana wa tacaala, iyo in markaasi laga fallilayo aysan markaasi wax u dhow aysan haynin ama la ujeedinaayo xulooyinka ku faanaayo masjidka ayaanu camirnaa ayagoo waxa weeye aan laga haynin aasaaska islaamka inayna waxba shugul isku lahayn ayaa ilaahay ka warramaya. marka alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala alladiina kuwa aamanuu rumeeyey ilaahay itasaquu biliimaani weeye iimaanka kusii fogay iyo intaan lacabsi doono. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala alladiina kuwa aamanuu rumeyowba ilaahay oo wahaajaruu haajiray howldaantoodii ay ku haajireen wajaahaduu jihaaday fii sabiili illaahi liillahi kalimati illaahi ilaahay kelimadiisa oo la faryeela u jihaaday yaasku ilaansaas weeye man qaatale litakuuna kalimat ullaahi iyo alciliya fahuwa fii sabiililahi baa rasuulka calayhi salatu wasalaam qofka u dagaalama kelimada ilaahay inay kor noqoto kaas ayaa mujaahid fii sabiililah ee wax kaloo mujaahida ma jiraan markii waxyaabo kale nabiga lagu weydiiyey nin u dagaalamaya xamiye u dagaalamaya nin maaragtay yaa geesi waa helwira u dagaalamaya nin halagu arka u dagaalamaya intaasaa nabigu waxaa yidhi yaa jidka ilaahay ku suga warkii yaa iska soo gaal u dhaha nabigu man qaatala litakuuna kalimat ullahi walciliya fahuwa fii sabiililahi u dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofka u dagaalamo u dhahay oo fii sabiililahi ku dagaalama si kelimada ilaahay kor u noqoto kaas ayaa mujaahid la yidhaahdaa oo xaqa weeye waxaa kale mujaahid isku shoog weeye. marka hadda qoloyinkaa waxaa soo gelaya ahlu istiqaayadu nimankaahay iyo cimaaradu weeye oo kufaartahay. marka hadda waxay keenaysaa la yidhi inay darajo leeyihiin laakiin waxa weeye laakinahaa leysad acdam. marka hadda acdamu darajatan ayaa darajada weyn marka leeyahay taas ayaana ka wadnaa. taasaa waxay keenaysaa ahlu istiqaayadii iyo ahlu cimaaradii inay soo gelaa oo gaaladahay. aayaduna daahirka marka la fiiriyo waxay keenaysaa la yidhi inay darajo leeyihiin laakiin ayaa laga darajo weyn see marka wax la yeelayaa ilaan darajo magala kuwaas aba yaraatee waxaa laga wadaa haa la yidhi oo markaasi la leeyahay acdamu daraja sadan waxa weeye as'alu takbiirkan haddii laga dhigo calaa baabi bictibaari maa yactaqiduunahu weeye siday ay u ictiqaadinahan marka la fiirso weeye oo ayagaa waxay isu haystaan darajo iyo maqaam inay leeyihiin. amase waxa weeye ismu tafdiilkaanu waa maaragtay waa bictibaari lmu'miniina weeye mu'miniinta marka la fiirso weeye oo aan iimaanka awsaaftan saddexda anan kamilan baa leeyi. marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala ulaa'ika kuwaas ayaa cadamu weyn darajatan darajada cinda allahi laysis weyn min kayrihim ka weyn weeye wa ulaa'ika kuwaas ud ilaahay sifaadkan iskale iimaanka iyo hijrada iyo jihaadka laga helay saddexdaas wa ulaa'ika kuwaas ud ilaahay hum alfaa'izuuna waa kuwa liibaan ud ilaahay alkaamiluuna bilfawz weeye waa kuwa maaragtay yaa liibaanta kaamilka ku ah weeye binisbati lilmu'mini aladii lam yastaqbil la awsaafi salaas waxa weye haddii loo nisbeeyo mu'minka oo aan kamilan awsaaftan uu saddexdaa weeye. ama waxaa laga wadaa haa layidhi waxaa laga wadaa haa layidhi kuwa waxa weeye aslifawz iskale ayaa laga wadaa haddii loo nisbeeyo liahli istiqaayati walxumaarati yubashiruhum waa u bishaaraynayaa rabbuhum rabbigoodii ud ilaahay biraxmatin naxariis ayuu u bishaaraynayaa oo minu isaga xaggiisa ka ahaatay iyo warilwaanu raali ahaansho iyo wa jannaatin jannaat. ilaahay wuxuu subxaanahu watacaala yubashiruhum waa u bishaaraynayaa rabbuhum rabbigoodu biraxmatin naxariis ayuu u bishaaraynayaa raxmadaasee minu isaga xaggiisa ka ahaatay iyo warilwaanu raali ahaansho ayuu u bishaaraynayaa iyo wa jannaatin jannaat ud ilaahay lahum waxaana u sugnaaday fiiha jannooyinkaas naciimun nim awdha ilaahay muqiimun oo daa'imun lahum waxaa u sugnaaday fiiha jannaadkaas dhexdooda awdha ilaahay naciimun nimco muqiimun oo daa'imun jannada waxaa iska taala nimco ilaahay oo daa'imu oo aan dhammaanayn adduunyada wax kasta haddii lagu siiyo waxa weeye masaa'ilaa la xidhiirsa inay kaa dhamaadaha dhici karaysa waxa weeye aataa dhacaysa laakiin qofkii janno galaa nimco oo daa'imu oo aan abad lahaynin ayuu isaga noolaanayaa. meeshaasaa marka wax loo shaqaysta baaridiinha waxay tahay male khaalidiina xaaligiin kuwa ku waaray ilaahay fiiha jannadaas ku waaraya abaddan weligood kuluud oo abadiyo weeye khaalidiina xaaligiin kuwa ku waaraya fiiha jannooyinkaasow ilaahay abaddan weligood ina allaha allana cindahu afkiisa waxaa ahaaday ajrun ajir ayaa ahaaday ajirkaasoo cadiimun oo weynow ilaahay. marka hadda ilaahay yubashiruhum rabbuhum markuu leeyahay alla subxaanahu watacaala wuxuu soo xusay saddex shay ayuu soo xusay oo markaasi waxa weeye lagu jaasinaayo sifaadkii saddexdaahay dadkii iska lahay. ilaahay subxaanahu watacaala yubashiruhum rabbuhum biraxmatin minhu ayuu dhahay waridwaanin wa jannaatin lahum fiiha naciim muqiim. saddex shay ayaa ilaahay markaasi xusaya oo markaasi jaso looga dhigaayo sifat oo saddexdahay dadka ku sifooday. Raxmaddu waxay muqaabal u taalay iimaankaalii, maxaa yeele raxmaddu waxa weeye iimaan ay ku taaqusaysa oo ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala yubashirum rabbuhum biraxmatin minhu wa ridwaanin wa jannaatin lahum fiha nacimun muqiimun. Marka raxmaddu waxay noqonaysaa fii muqaabalati liimaan weeye, maxaa yeele raxmaddaa ku taaqusaysa. Ridwaankuna waxa weeye muqaabalati jihaad weye, jihaadka ayuu maaragtay ridwaan ilaahay ina jihaad ku muqaabil iyo maxaa yeele jihaadku waxa weeye maal iyo naf la bixiyo oo hilaha ilaahay lagu bixiyo. Ridwaankuna marka waxa weeye waa nihaayatu lixsaan weeye, markaasi waxa weeye muqaabalkiisa ayuu noqday. Jannaduna waxa weeye waxay noqotay iyaduna fisada muqaabalkeeda weeye, maxaa yeele fisadu waa sartul awdaanaa la yidhi, waddan oo laga tago. Qofku markuu siinayo waddan uu ka tegaya, markaasaa ilaahay waddankii ay ka tageenaa waddan kale oo ka ah allah oo ka weyn, wixii ay ka tageen ayaa ilaahay ugu bedelaya. Raxmadda ayaa la hormariyaa la yidhi, iyo ridwaankaa la yidhi ayaa la hormariyadaa la yidhi, waxaa la isaarayaa labadaasi adduunyada ay ahaadaan baa la yidhi. Annahumaa yakuunaani fi dunya walaakhirati, waxaa la ilahay adduunya aakhiray ahaadaan labadaas. Jannadaa la aakhiraa la yidhi, jannada waxay khaas ku tahay keliya aakhiray weeye, maxaa yeele aakhira waxabaaya weeye, wax addoonka la siinayo mid ugu dambaysa weye jannada. allah markaas wuxuu dhahay subxaana watacaala, yubashiruhum rabbuhum, rabbigooda waa u bishaaraynayaa biraxmatin naxariis ayuu u bishaaraynayaa, oo wixii isaga xaggiisa ka ahaatay iyo wa ridwaani raalli ahaansho iyo wa jannaatin jannaat low baxaana usugnaada fiiha jannooyinkaas dhexeeda naciimu nimcowda ilaahi muqiimu oo daa'im khaalidiina xaalihim kuwa kuwaaraya fiiha jannooyinkaas abadan weligooda in allaha allana cindahu agtiisa waxaa ahaaday ajrun ajir ayaa ahaaday cadiiman oo weyn odha ilaahay. ya ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyeenow laa tattakhiduuha ka yeelana aabaa'ukum aabayowgiina iyo wa ikhwaanakum walaalihiina awliyaa xayiha ka yeelana odha ilaahay in istaxabu lkufra kufriga hadday doortaan cala liimaan iimaanka ay ka doortaan. waman yatawalla muridika wili yeesha oo minkum idinka idinkamida hogaanka kuwaasa odha ilaahay humu daalimuuna waa kuwa daalimiina. allah wuxuu yihi subxaana watacaala ya ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyeenow laa tattakhiduuha ka yeelana aabaa'akum aabayowgiina iyo wa ikhwaanakum walaalihiina awliyaa xayiha ka yeelana walaalihiina iyo maaragtay aabaadiina ud ilaahay xayiha ka yeelana. waa goorme in istaxabu lkufra kufriga hadday doortaan weeye cala liimaani iimaanka ay ka doortaan. intaan aayaddan macnaheeda aanan dhamaynin, waxay soo dhigtaa la yidhi aayaddaanu dad oo hijrada iska dhaafay, markii hijrada laysku farag yeelay ayay hijradi ka tageen ahalkooda iyo tijaaradooda daraaddooda inuga tageen, oo waxay isdhaheen ahalkiina kama sii kartiin, haddaba tijaaro iyo ganacsi waad leeyihiin, wixiinaa idinka baaba'ay. markaasaas baan leeyihi cabdullahi ibnu cabbaas xamr caalimi umar wuxuu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu dadka amray hijro ay u hijroodaan madiino oo maka laga tago, waxaa kamid ahay buu dhahay dadka nin ahalkiisa uu ku tacalluqo iyo owlaadiisa oo naagihii iyo ilmihiibaa qabsaday. markaasay waxay u dhaheen baa la yidhi ilaaha idinku dhaarinaye mana naga ceysiin hana la yacina meel ilaaha nooga tegina taa nooga tegaysiin. markaasay u jilceen, markaasay iska dhigaadeen, isaguna way iska daayeen. ilaahay subxaana watacaala markaasa aayaddan soo dusiyey. markaasuu dhahay ilaahay qul waxaa us iyo ilaahay uguri yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyeenow laa tattakhiduuha ka yeelana aabaahakum aabayowgiina iyo wa ikhwaanakum walaalihiina awliyaa xiriir in istaxabu lkufra kufriga hadday jeclaadaan cala liimaani iimaanka ay ka jeclaadaan. maxaa yeele hijre intaan maka la furanin bacdamaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagu farag yeelay hijro inuu ka hijroodo mako, inta maka laga furaa intuu udhexaysay 8 sano, qofkii maka ku islaama oo hijro awood ula hadduu hijro waayo islaamkiisa waxba laga soo qaadi mayo, maku wuxuu noqonaya gaalnimo doortay. waman yatawalla muridika xiriir yeesha ud ilaahay oo minkum idinka idinkamida faulaa'ika kuwaasa ud ilaahay mankaa jamci noqoto weeye humu daalimuuna waa kuwa daalimiina ud ilaahay. maxaa dadku hadday gaalnimo doortaan, gaal waxa weeye xiriir inaad ka dhigato ma ahan, haddaa ka dhigatood qalbiga ka jeclaatana gaalin baasay siis oo kale. kul waxaa u tiraa ud ilaahay inkaana hadday ahaadeen aabaa'ukum aabayowgiina iyo abnaaukum ilmihiina iyo ikhwaanukum walaalihiina iyo azwaajukum haweenkiina iyo xashiiratukum qaraabadiina iyo amaalo maalyaalo amaashaaso iqtarabtumu aad kasbanaysiin iyo tijaaratun tijaaro tijaaradaasoo taxsoon aad ka cabsanaysiin fasaadahaad ku cirjabteeda iyo masaakinu guryayaalo sarlowna aad ka raalli tihiin axabba ilaykum xaggiina in loo jacayl badan yahay min allaahi ilaahay laydinkaga jacayl badan yahay xaggiisa iyo rasuuli ilahi rasuulkiisa iyo wajihaadin jihaad oo fii sabiilihi ilahay jidkiisa ugu jihaado oo saas u fariisateen ayaga ajligooda jihada tuushada iyo jihaadka uga harteen fatarabasuu kursa xataa yaatiya allahu alla inta uu kala imaanayo biamrihi amarkiisa uu kala imaanayo wallahu allana laa yahdii hanuunin maayo alqoomqoomki alla hanuunin maayo alfaasiqiina oo faasiqiinta ahayeen ayadan hadda iyaduna aayadda horey daba joogta oo ayadana waxay soo degta baa layidhi markii qorooyinka islaamay ay yidhaahdeen oo aan heshoonin naxnu in haajarnaa laaxad amwaaluna ay dheheen wadahaba tijaaratuna watakarada diyaaruna wataqadacad arxaamuna warkaasay dheheen oo yidhaahdeen nimankii heshooga ka haray oo haddana islaamay waxay yidhaahdeen annagu haddaan heshoono maalkayna ayaa la yacmaaya xoolahayna yaa la yacmaaya oo dayax noqonaya tijaaradaydu yaa baaba-aysa guryahayna ayaa kharaabmaayo guryihii waa kharaabmayaan guryo haddii laga tago waa iska kharaabmaayaan haddana waxaa go-aya qaraabadaynina waa go-aysaa oo annaguna waa ka go-aynaa ayaguna waa naga go-aayaan hogooyinkii markaasi haway sidaas yidhaahdeen ayaa aayaddan iyaguna kusoo degtaa layidhi waxaa ka laga qaadanaya aayadda ayaa layidhi idaa tacaarala amrun min umuuri diin maca masaalixi dunya yuqadamu amru diin walow lazima calayhi tacdiilu amri dunya waxaa la yidhi waxaa laa qaadanaya aayaddaanay culimmadu yidhaahdeen hadday iska hor yimaadaan amar oo umuuri diin ka mid ah iyo masaalix adduunye waxa weeye amar oo amuuri diina iyo masaalix adduunye ayaa istacaarulo iska hor yimiday oo waxa weeye mid in la fuliyo mawaana labadaba laisuma fuli karo oo haddii amru diinkii la fuliyo amru dunya ayaa la yacmaayo haddii macnaha amru diinkii layska dhaafo diinka aan la fulino masaalixu dunya la fuliyo masaalixdi aa hagaagaysa adi waxaa loola jeedaa labadaas amuur hadday iska hor timaado oo waxa weeye aan laysku fuli karin in mid lala yacmooye waxaa lala yacayaa masaalixu dunya ayaa lala yacayaa masaalixu dunya ayaa lala yacayaa waxaa la hormarinayaa waxaa la hormarinayaa amru diinkaa la hormarinaya diinta ayaa la hormarinaya walow lazima calayhi tacdiilu amri dunya diinta la hormariyo hada ka laasimto ha ka dhalato adduunyada inay hallowdo adduunyada inay hallowdo maxaa yeele diin iyo adduunya laysu siirsan maayo laakiin hadda ahlu zamanku adduunyadaas kala yacay rabaan oo diintibaa lala yacay waxaa la markaasi la doonayaa adduunyadii kaliya maxaa yeele dadka hadda maanta meeshay adduunya ka helayaan keliya ayay qalbiga ku hayaan waxaa loo hirsoonayo meel walba loo aadaayo waxa weeye liamri dunya waaye waa liamri diin weeye diin looma hirsoonayo meelna loo aadi maayo marka hadda arrinta bilcagsi bay noqotay ilan iimaan aan jirin he meesha haddaan iimaan jirin waa in adduunye la doortaa taa ka imaanaysa adduunye keliya hadda loo ordaya oo meel diinu ku layacmayso kufaar la dhex tegaayo lagu gaaloobaya dadka qaarkiis awlaaddu ku baaba-ayso ayaa hadda la samiraya oo markaasi ina masaalixdu oo diinta laga tago ayaa masaalixu dunya loo ordaaya marka taasi iimaan ma ahan islaamnimana ma qabto taas meeshaasna wax iimaana laguma haayo waxa weeye iimaanku waa midka keliya oo mustaqbalka wax taraayo haddii adduunye mustaqbal laga dhigto adduunya mustaqbal ma ohan sideedaba mustaqbal adduunye ma ujidiisiisaba mustaqbalku aakhiro keliya weeye wixii markaasi mase adduunyada aan laygaga qabnaynin umuuru diinka oo loo kaalmaysanayo fa min umuuri alaakhirati wa culmidi aan umuuru aakhira kamid yihiin laakiin hadda arrinta meeshaas ma joogta waa macnaha musiibo iska dhacday iimaan baan jirin iimaankiibaa baaba-ay markaasuu dhahay ilaahi subxaana wa tacaala ilaahi wuxuu yihi subxaana wa tacaala qul waxaa u tidhaahdaa in kaana hadday ahaadeen aabaa'ukum aabayowgiina iyo wa abnaa'ukum ilmihiina iyo wa ikhwaanukum walaalihiina iyo wa aswaajukum haweenkiina iyo wa casiiratum qaraabadiina waxa hadda badanaa wax loo halleeyo oo diinta loo layaco kuwaasaa ugu badan iyo wa amaalun maalyaalo amaashaasoo iqtarabtum waa aad kasbanaysiin iyo wa tijaaratun tijaaro tijaarada soo waxbaxsoon aad ka cabsanaysiin fasaadahaa sicir gabtooda oo inay idinka baabaad aad ka baqaysiin iyo masaakinu guryayaalo sar loonahaa aad ku raali tihiin, axabba ilaykum xaggiina loo jecel badan yahay. maallaahi ilaahay xaggiisaa laydinka jecel, wixii ilaahay idin amray oo hishadaasa iyo diinta in loo mafeeyo iyo warasuulihi iyo rasuulkiisa iyo wajihaadin jihaad oo fii sabiilihi ilahay iskiisa lagu jihaado aada sugata faqaxadkum aad kharaysateen laadlihis intaas lasoo sheega daraateed cadalhijrati war jihaadi weeye hijradi iyo jihaadku adigu la fariisateen fakara basuu kirta markaa bal ufirsada waciifka u dabamaray intaas haddii diinta loogaga mashquulo oo daaxada ilaahay loogaga tago waxaa ka daba imaanaya tahdiid waciid adag baa yiri fakara basuu karta u dhaya iska suga xataa yati allahu allah inta u kala imaanayo biamrihi amarkiisa u kala imaanayo tahdiid weyn baa meeshaas ku jira. haddaa waxaa weeye adduunyadii baa la faliray, qofkii adduunye faliray oo diintii uga tegay waciid adag baa halkaas ugu sugan. oo markaasi waxa weeye ilaahay u joojinaya subxaana watacaala waxa ilaahay uu sheegaya mar bay uun imaan doonaa xataa yaatiya allahu biamrihi ud ilaah xataa yaatiya allahu allah inta u kala imaanayo biamrihi amarkiisa u kala imaanayo. ibnu cabbaas waxa u dhahay waa fatxu maka weeye. marka haddaa fatxu maka markii dambe waa yimiday, amarkii ilaahay waa dhacay oo makadii markaasa laga jeeldahayo markii dambe iyadaa daaru islaami noqotay rasmiya. waa saada mar walbay arrintaan iska imaankaraysaa. wallahu allah ud ilaahay laa yahdii hanuunin maayo alqooma qoomkii ilaahay hanuunin maayo alfaasiqiina oo faasiqiinta ahayen. hadda qolooyinka sidaasa oo amuuraha haasada aan soo sheegnay diinta markaasi waxa weeye iyo amuurahaas falilay ilaahay wuxuu ku tilmaamaya faasiqiin ay yihiin. wallahu allah ud ilahay laa yahdii hanuunin maayo alqooma qoomkii ilahay hanuunin maayo alfaasiqiina oo faasiqiin tahay kuwa daacada ilahay ka baxay alla hanuunin maayo. markii hore daalimiina laga cabiraa layi maxaale waxaa la ishaaraya kufaartu inay ku sifoobeen maaragtay wasta kasta oo qabiixa, haddana waa faasiqiin baa layidhi, waa isku mid marka asarkeena marka intaasuu koogyahay. wallahu subxaana wa tacaala, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.